Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Herbert Booth Smith spunea așa despre creștinism, că el a început acolo unde multe religii se opresc, cu învierea. Și creștinismul rămâne unic prin acest aspect al învierii. Într-o biserică tradițională, un copilaș ținut în brațe de tatăl său, la un moment dat, când a intrat preotul în altar, spre uimirea tuturor le-a exclamat tare: Tată, iată un Doamne, Doamne viu! Cam așa este cu învierea, pentru că de multe ori, deși știm că acest lucru este de căpătit pentru noi credincioșii, pentru noi creștinii, uităm, avem impresia că și trăim adesea ca și cum Hristos doar a murit și n-a înviat. Suntem din nou într-o sărbătoare, cum spuneam înainte, de căpătâi, crucială însă pentru viața noastră, în sensul în care înțelegem ce facem, ce se întâmplă, ce sărbătorim, ce ne amintim sau nu înțelegem. Și, practic, prin Harul Dumnezeu avem posibilitatea, într-o zi ca aceasta, să ne bucurăm împreună cu cei dragi, ne bucurăm în bisericile noastre, unii de alții, de prieteni și, de fapt, trebuie să realizăm că ne bucurăm împreună cu milioane și milioane de alți credincioși într-o zi ca aceasta. E adevărat, unii mai devreme decât noi, dar e vorba despre acel lucru, sau puțin mai târziu. În fine, pe întreg pământul sărbătorim învierea lui Iisus Hristos. Și declarăm clar și tare, Hristos a înviat. Dar am o întrebare pentru noi astăzi și o să vedeți imediat care este abordarea, care a fost abordarea la care m-am gândit de această sărbătoare, de această dată, în acest an. Este învierea lui Hristos valabilă și astăzi? În secolul 21, în această lume care se laudă a fi tot mai progresistă, tot mai liberă, tot mai liber cugetătoare, abordarea mea de astăzi dată este cu privire la înviere valabilă și pentru sceptici, dar și pentru credincioși. Învierea lui Iisus Hristos este deopotrivă și pentru cei care nu cred în Hristos și în tot ce a făcut El, și pentru cei care cred. Pentru că, vedeți, chiar dacă credem, ceea ce putem să pierdem sunt implicațiile practice de zi cu zi al acestui adevăr de căpătâi al credinței noastre. Pentru sceptici, spunea cineva, tot ceea ce le trebuie este curiozitatea. Așa începe o căutare, de preferabil sinceră, pentru că dovezi, slavă Domnului, există foarte multe. Însă trebuie verificate, trebuie accesate și, slavă Domnului, astăzi putem să facem așa de ușor acest lucru și trebuie studiate, pentru că ele sunt copleșitoare și ba chiar transformatoare pentru cei care este sincer și caută sincer. Realitatea însă, multor sceptici, pentru că mă adresez lor în primul rând și bineînțeles că și noi credincioșii putem să înțelegem lucrurile acestea, pentru că mai devreme sau mai târziu trebuie să dăm un răspuns pentru credința care este în noi, cum spune Apostolul Petru. Însă spuneam, realitatea multor sceptici se regăsește, din păcate, în cuvintele Sfântului Augustin, care spunea, pentru cine vrea să creadă, am 1000 de argumente, 1000 de dovezi. Dar pentru cine nu vrea să creadă, n-am niciunul. Pentru că Dumnezeu nu ne obligă. Dragostea nu va obliga niciodată. Iar Dumnezeu este dragoste. Însă lucrul acesta nu trebuie să rămână așa. Ni se poate întâmpla, trebuie să recunoaștem fiecare dintre noi. Să nu ne intereseze, să nu ne pese, să mai știu ce alte amărăciuni să avem în inimă, să ne țină departe de adevărurile lui Hristos, în special de acest adevăr de importanță maximă, și anume învierea lui Hristos. Și aș vrea să citesc din Anticul de capitolul 15 cuvintele Apostolului Pavel, ca să vedeți ce a însemnat pentru el un fost sceptic, în ce privește Hristos, neapărat Dumnezeu, dar care pe drumul Damascului într-o zi a dat de un Hristos nu doar mort, nu doar unul prin mulțimea de învățători care s-au prindat prin Israel, ci un Dumnezeu înviat. Pentru că i-a spus, cine ești, Doamne? Apostolul Pavel spune, fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă rămâneți fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit, astfel degeaba ați crezut. Ceea ce v-am dat ca fiind de o primă importanță, și aceasta este expresia folosită de Apostolul Pavel aici, de o primă importanță. Cel mai important lucru, spune, este că eu la rândul meu am primit anume, și eu la rândul meu am primit, este că anume, Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, adică potrivit profețiilor, despre care o să vorbim imediat. Spune că a fost îngropat și că a fost înviat a treia zi, potrivit Scripturilor, adică profețiilor, că i s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12 și că după aceea li s-a arătat la peste 500 de frați odată, dintre care cei mai mulți, la vremea respectivă, când spune Pavel, încă trăiesc. Iar unii au adormit, adică au murit, s-au dus la Domnul. Spune, după acestea i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, ultimul de tot, spune, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol, pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu, apropo, până nu le poate merge necădința, scepticismul. Și spune, însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar harul lui față de mine n-a fost fără rezultat, sau degeaba. Căci am tudit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Deci fie eu, fie ei, noi predicăm, noi așa predicăm, iar voi așa a crezut. Apostolul Pavel, un geniu recunoscut și în secolul nostru, iată ce declară despre ceea ce este de primă importanță. Hristos a murit și a înviat a treia zi. Spunea că pentru sceptici totul poate începe cu o curiozitate. Pentru că dovezi există. Însă, nu trebuie să rămânem doar la o curiozitate. Pentru că există o mulțime de exemple a unor sceptici care au avut curajul și nu doar curiozitatea să cerceteze ei înșiși așa zisele pentru ei odinioară dovezi despre Hristos, despre viața sa, despre moartea și învierea sa, ale unui Hristos, deci înviat. De exemplu, putem verifica astăzi foarte ușor și noi românii acum câțiva ani am putut verifica live pe Josh McDowell. Josh McDowell, care așa a început. Pur și simplu s-a enervat pentru că tot băzeau creștinii și spuneau că Iisus a înviat, Iisus te iubește, lasă că vă arăt eu vouă. Și în încercarea sa de a demonstra că Iisus este un mit, că n-a existat, cu atât mai mult învierea sa, în prima din multele sale cărți, Mai mult decât un tâmplar, și de exemplu o altă carte, Mărturii, care cer un verdict, și mai este o ediție de când a venit în România el, Noi mărturii care cer un verdict, scrisă împreună cu fiul său, Sean, putem să vedem aceste mărturii de netăgăduit. El a ajuns să devină credincios pentru că pur și simplu mărturiile nu pot fi negate. Ele există. Un alt exemplu asemănător este exemplul jurnalistului la rubrica judiciară al Chicago Tribune, Lee Strobel, care tot la fel a vrut să demonstreze soției că Hristos este un mit, este o poveste. Însă investigațiile și experiența sa l-au dus la descoperirea unui Iisus Hristos mort, mor de-a binelea, el a avut o problemă cu chestiunea asta, dar înviat de asemenea. Și putem să vedem lucrurile acestea împreună în cartea sa, Pledoarie pentru Hristos. Ele mai multe cărți, pledoarii, apropo, cazuri demonstrate din punct de vedere judiciar. Pentru că, apropo, moartea și învierea lui Hristos în istoria omenirii din punct de vedere judiciar este cel mai atacat și cel mai demonstrat caz din lumea noastră. Un alt exemplu, și de ce dau exemplu, am zis că și pentru noi, dar și pentru cei care vor asculta mesajul acesta, pot să acceseze, spuneam. Unii dintre noi nu suntem așa de curajoși să venim într-o duminică dimineața aici. Dar cum spunea cineva, suntem foarte curajoși în spatele unui ecran. Și dacă așa stau lucrurile, hai să ne dăm de lucru. De exemplu, N.T. Wright, un teolog și cărturar al Noului Testament, în cartea sa Învierea Fiului Dumnezeu, are dovezi convingătoare despre înviere. De exemplu, dovezile sale din cartea aceasta, și nu numai, l-a convins pe filozoful englez, Anthony Flew. Nu se știe dacă el chiar l-a acceptat pe Iisus Hristos ca Mântuitor, dar acesta a mărturisit că dovezile sunt absolut convingătoare, de netăgăduit. De exemplu, scrie lui C.S. Lewis, un autor pe care și pe care îl cunoaște pentru că cărțile lui sunt traduse în limba română. În cartea sa, Creștinismul redus la esențe, numai prin cartea aceasta a convins așa de mulți oameni, deștepții lumii noastre. De exemplu, Francis Collins, directorul proiectului internațional la genomul uman. acest antor al Dumnezeu și-a scris o carte care se numește Limbajul lui Dumnezeu, în care el povestește cum l-a cunoscut el pe Dumnezeu, cum a înțeles limbajul lui Dumnezeu. El chiar spune în cartea aceasta că Dumnezeu a dat fiecăruia dintre noi o șansă de întrezărire specială a lui în noi înșine. Omul era în domeniu, să zicem așa. Vedeți, sunt o grămadă de exemple de sceptici care, începând poate printr-o curiozitate sau printr-o supărare, au dat de un Hristos în înviat. Dar apropo despre învierea lui Iisus Hristos, trebuie să spunem că fără înviere, 2000 de ani de istorie, apropo, nu și-au nicio explicație. S-ar asemăna cu un film foarte tare din care lipsește faza cheie. Adică îți pierzi vremea și rămâi gura căscată. Dar de ce? De ce este așa de important învierea lui Hristos? Spuneam, ne propunem un Hristos înviat și pentru sceptici, dar și pentru credincioși. Păi, niciun alt eveniment din istorie nu a depășit așa de bine orice barieră dintre oameni, fie etnică, fie lingvistică, culturală, politică, chiar și geografică. Învierea lui Hristos n-are nicio limită. De exemplu, mesajul învierii s-a răspândit cu un succes nemaipomenit. Ăștia sunt lucruri, fapte, pe care orice om sincer, orice cetător sincer, și fiecare, sincer fiind, nu le poate dăgădui. Mesajul învierii s-a răspândit cu un succes nemaiîntâlnit în întreaga lume. Nu există nimic asemănător. Numai în primele secole, după Hristos, mesajul Hristos, apropo, al cărei scenă cheie este învierea, s-a din morți, s-a răspândit fără susținere politică, fără susținere financiară, fără nicio putere militară, apropo, în ciuda unei persecuții, unei opoziții, nu numai fără milă, dar foarte bine organizate. În ciuda acestui lucru s-a răspândit. Într-un mod unic și de nedegăduit. Și se pune întrebarea, cum a putut un grup de discipoli, a unui învățător așa, dintr-o zonă neimportantă de ocupație romană pe respectivă, să aibă un astfel de impact global? Cum s-a putut? De exemplu, citeam de apostolul Pavel, că el face repetință, spune, ce am de primă importanță să vă ofer vouă este moartea și învierea lui Hristos potrivit ce? Potrivit Scripturilor. Și asta este vorba despre dovada profețiilor. Apropo, Biblia și textele din Vechiul Testament și Noul Testament sunt în mod unic, absolut copleșitoare. Profețiile din Vechiul Testament, de exemplu, din documentele Vechiului Testament, au fost și încă sunt verificate prin metoda radiometrică, carbon 14, de exemplu, pentru cei care sunt mai studioși, și, de exemplu, sunt predicții cu sute de ani, chiar mii de ani, care vorbesc despre viața, moartea, învierea lui Iisus Hristos. De exemplu, Blaise Pascal, cunoscut om de știință, numea profețiile biblice într-un mod unic, spunea, este dovada tangibilă. Apropo de acest lucru, așa a făcut și Josh McDowell, s-a dus și a căutat. A săpat chiar în pământ. Să vadă dacă lucrurile pe care Biblia le menționează sunt reale, au fost reale. Există mărturii sau nu există mărturii? Și Blaise Pascal așa numea, dovada tangibilă pentru cei care doresc dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Aceste profeții, apropo, conțin detalii pe care Iisus și ucenicii săi n-ar fi putut niciodată să le controleze, să le manipuleze, cum am spus noi. De exemplu, apropo de profeții, în Psalmul 22:16, cu 1000 de ani înainte de Hristos, se vorbește despre moartea prin crucificarea lui Iisus Hristos, prin străpungerea mâinilor și picioarelor. Un lucru pe care pur și simplu spune mai târziu persoanele l-au inventat și cei mai care l-au practicat cel mai mult au fost romanii. De exemplu, profetul Isaia, cu 700 de ani de Hristos, Isaia 53 arată o imagine clară, chiar în detalii, a suferinței lui Iisus Hristos. Și nu numai suferinței, dar și însemnătatea, de exemplu, pentru ce avea să moară Iisus Hristos. Apropo, în Isaia 53 vorbește despre fiecare dintre noi, despre mine și despre tine, spune. Că își va vedea rodul suferinței lui. Și acolo vorbește despre fiecare dintre noi care vom crede. Mai este, de exemplu, dovada manuscriselor. Foarte mulți au probleme cu manuscrisele. Am impresia că Biblia, cum tatăl meu, de exemplu, povestea, a luat Biblia și a citit-o până la pagina 23 și a pus-o pe șifră și a spus, carte de povești. Până când a trebuit să țească un almanac, almanacul Flacăra, în care vedea un editorial, un documentar despre suferințele evreilor prin Holocaust. Și cum toate acelea, cel care scria documentarul, erau documentate cu texte din profeții. spuse cu sute de ani înainte. Și atunci a luat din nou Biblia. Stai puțin așa, că aici vorbesc despre ceva care îmi place mie. Istoria antică. Relatările despre crucificarea lui Hristos sunt absolut extraordinare. Personaj istoric real, înregistrat de istorici de renume, Tacitus, Iosefus, Maimonides și mulți alții, printre ei și chiar și evrei, pur și simplu toți au arătat că a existat personajul ăsta. Nu este un mit, cum spun unii. De exemplu, există detalii care arată că a curs din coasta lui, când a fost răpuns, ce? Apă și sânge. Sânge și apă. Din punct de vedere medical, asta înseamnă că respectivul a fost mort. Asta a fost unul din lucrurile care a atras atenția lui Lysistrata. Stai puțin așa. Chiar mort? Relatările timpurii ale învierii lui Hristos de la, din primele secole pur și simplu oferă dovezi extrem de unice și solide. De exemplu, până în 2014, și asta e un lucru care l-am văzut acum de curând, până în 2014 existau 66.000 de copii de manuscrise ale textelor Scripturii. 66.000. Nu există nimic asemănător. Numai 24.000, spune Josh McDowell, 24.000 sunt doar din Noul Testament. Și fiecare dintre noi putem să căutăm și să studiem. Sunt la îndemână. Mi-aduc aminte când Josh McDowell a fost în România, unul din lucruri pe care l-a făcut, l-a adus un... Vă auzi aminte ce care a spus? A adus un manuscris pe care el l-a cumpărat. Un manuscris în care se vedea și care ne-a explicat fiecare dintre noi care am fost acolo despre exactitatea relatărilor istoriei Scripturii, istoriei biblice. Spuneam dovezi extrem de unice și solide. De exemplu, Dr. Luca, care a scris Evanghelia sa și Faptele Apostolilor. A existat un om pe nume Sir William Ramsay, un renume, practic, în domeniul arheologiei, care și-a petrecut 15 ani din viața lui ca să demonstreze că scrierile acestui personaj, Luca, doctorul Luca, sunt false. 15 ani din viața lui. Și pe măsură ce își petrecea anii, descoperea rând pe rând că tot ce a spus acest om, dar cu o exactitate matematică, fără nicio eroare, fără niciuna, deși la un moment dat au fost niște erori, dar a trebuit să mai treacă timpul ca să arate că a avut dreptate. Este imposibil, spunea el, ca un astfel de relatări să fie mituri. De fapt, el a spus așa, că doctorul Luca este un istoric de prim rang, spunea el, care trebuie pus alături de toți marii istorici ai lumii. Toți marii istorici ai lumii. Dovezi autentice. Dar dincolo de aceste dovezi, da? Dovezi pe care le putem accesa fiecare dintre noi. Mai este o dovadă care face tranziția de la sceptici, apropo, la noi credincioșii, pentru care le referință cu noi. Și anume, dovada vieților schimbate. Despre cine vorbim aici? Nimeni care l-a văzut pe Hristos în viața sa, mort și înviat, nu a rămas la fel. Viața n-a rămas la fel. Zile trecute vedeam o ecranizare pe acest adevăr. Întoarcerea unui tribun roman, Clavius, care la început a plecat practic într-o sărcinare de a descoperi trupul lui Iisus, unde l-au ascuns. Dar așa au făcut așa de mulți, crezând că este doar o poveste, doar un mit. Apropo de relatările învierii, detaliile martorilor și mărturilor lor nu se potrivesc, de exemplu, unei istorii contrafăcute. Există un detectiv în lume care a inventat o anumită metodă care spune el că rezolvă orice caz, și anume mărturiile care nu se potrivesc. Mărturiile din Scriptură, în toate documentele, arată că mărturiile celor care au fost martori nu se potrivesc, nu sunt spuse la fel. Când se aranjează o poveste, de obicei băieții, protagoniștii, martorii, ce fac? Încerc să spună la fel, crezând ce? Că așa vor... își vor susține povestea. Dar din punct de vedere al celor experți în criminalistică, asta este un indiciu al minciunii. Și acest om spunea, felul că sunt spuse cele patru evanghelii, felul cum sunt diferite în exprimare, arată că sunt adevărate. De exemplu, femeile, primii martori ai învierii. Păi lucrul ăsta a fost o mare greșeală dacă era contrafăcut. De ce? Pentru că în contextul ebraic, femeile nu erau crezute într-o curte de judecată. Și totuși femeile sunt primii martori. Oare de ce? Pentru că așa a fost. Este singurul răspuns. Sau exemplul ucenicilor care au fost lași, au fugit. Cine ar pune într-o poveste de o așa magnitudine, da, mondială, o astfel de protagoniști? Lași. Dar așa s-a întâmplat. Apropo de relatările biblice, Ele sunt mai interesante, spune cineva, decât ficțiunile legate de povestea lui Iisus, de istoria lui Iisus. De exemplu, cărți ca Codul lui Da Vinci, de Brown, Reinventarea lui Iisus, de Komozenski, da? Relatările biblice sunt mult mai interesante, sunt mult mai tari, cum am spune noi, decât ficțiunile. Dar apropo, după moartea lui Iisus, ce s-a întâmplat cu ucenicii lui? Păi au fost speriați, s-au împrăștiat, dar ceva s-a întâmplat în viața lor. Ceva s-a întâmplat în viața lor, încât pur și simplu i-au fost gata să moară pentru mărturia lor mai departe. Viața lor n-a mai fost niciodată la fel. De ce? Pentru că vedeți, Hristos a înviat din morți. Și asta și pentru noi. Trebuie să ne punem întrebarea, că suntem într-o sărbătoare a învierii, cât de mult înseamnă pentru noi, cât de reprezentativă este învierea lui Hristos. El a înviat și pentru sceptici, și slavă Domnului, spuneam, există dovezi, dar și pentru noi credincioșii. Suntem la fel de gata să dăm totul pentru această mărturie. Apropo de citit, o carte bună este Soarta Apostolului, de Sean McDowell, fiul lui Josh McDowell, din 2015. O relatare completă a vieților discipilului lui Iisus, a schimbării din viețile acestora. Extraordinară. Apropo, spre deosebire de alte mișcări, a căror lideri au fost executați, cum a fost Iisus, de obicei se întâmplă în felul următor. Liderul executat este înlocuit cu cineva din familia lui, ca să meargă moștenirea și mișcarea să meargă. Nu așa s-a întâmplat la Iisus, pentru că el a murit și a înviat și, cum spunea cineva, un mormânt singur este gol. Pentru că restul sunt pline. Restul sunt pline. Și apropo, învierea lui Hristos ne facilitează o întâlnire personală cu Dumnezeu cel viu. Spuneam de tot felul de exemple, de Blaise Pascal, care, apropo, viața lui a fost total transformată. Aminteam nu de mult de mențiunea în jurnalul lui, când a spus într-o zi, îmi dedic total viața mea lui Iisus Hristos, răscumpărătorul meu. Și relatările acestor oameni faimoși, pur și simplu, a afectat și pe alții. Johann Kepler, da? Michael Faraday și mulți alții. Thomas Edison. Pentru cei care ne place să citim și chiar să ne documentăm, decizia este Pentru gloria lui Dumnezeu, de Ronnie Stark, în 2003, în care mărturisește cum viețile oamenilor de știință s-au schimbat asemenea ucenicilor. Chiar și părintele științei moderne, Francis Bacon, explica că știința vine pe lângă credință să ne dărâme idolii intelectuali. Adică să nu se urce la cap cu alte cuvinte. Și ce vreau să spun? Cazul morții și învierii lui Hristos este deopotrivă pentru cei care nu cred, dar și pentru noi cei care credem. Pentru că, vedeți, deși lumea este plină de exemple ale învierii lui Hristos la modul practic, rămâne descris însă istoria fiecare dintre noi. Dacă ne uităm în 1 Corinteni capitolul 15, acolo ne opream, Apostolul Pavel ne provoacă pe fiecare dintre noi și spune așa, în versetul 12. Dar dacă se predică faptul că Hristos a fost înviat din morți, cum pot spune unii dintre noi că nu există învierea morților? Dacă nu există învierea morților, nici Hristos nu a fost înviat. Și dacă Hristos n-a fost înviat, atunci predicarea noastră este zadarnică. Și de asemenea și credința voastră este zadarnică. Mai mult decât atât, noi suntem găsiți depunând ca o mărturie falsă despre Dumnezeu, pentru că am depus mărturie că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos. Pe care, dacă este adevărat că morții nu învie, nu l-a înviat. Dacă morții nu învie, nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos a fost înviat, atunci credința voastră este zadarnică, iar voi sunteți încă în păcatele voastre. Atunci și cei care au murit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta am nădăjduit în Hristos, atunci suntem cei mai deplâns dintre oameni. Dar Hristos a fost înviat din morți. Și mă opresc aici. Deși textul rămâne în continuare. Vezi? Pavel spune în primul rând, eu sunt unul din martori. Dar el se întoarce și spune, dar ce credeți voi? Care sunt implicațiile lui Hristos pentru noi credincioșii? Învierea lui Hristos ne afectează pe noi? Păi în primul rând, Pavel spune acolo în versetul 14 că ne afectează mesajul nostru, felul cum vorbim. De multe ori mă găsesc personal purtând discuții cu oamenii. Și zici cum este. E destul de greu uneori. Pentru că vorba lui Bacon, mintea noastră începe să îi se umflă nasul, cum îmi place mie să spun. Ia nasul în sus. Ne mândrim. Și de fapt vorbim și ne pierdem vremea. Dar Pavel spune, dacă Hristos n-a fost înviat, atunci predicarea noastră e zatarnică. Și la un moment dat trebuie să întrebăm personal, crede într-un Hristos înviat? Pentru că fără învierea Hristos nu există Evanghelie, deci nu există veste bună. Eu sunt mântuit. Și atunci am putea să spunem sfârșitul istoriei, sfârșitul discuției. Îmi place cum spunea John Stott. Creștinismul este Hristos. Persoana și lucrarea lui Hristos reprezintă fundamentul pe care îl credită credința creștină. Dacă El nu este cine a spus că este și dacă El nu a făcut ce a spus că a venit să facă, fundația este compromisă. Întreaga structură a creștinismului se dărâmă. Dacă lei pe Hristos, din creștinismul distrugi. Și asta este un lucru extraordinar pentru noi. Pentru că putem să pierdem totul, dar pe Hristos cel mort și înviat, dacă îl avem, n-am pierdut nimic. Hristos este centrul creștinismului și încheia tot ideea. Restul este circumferențial. Adică este pe lângă. Se strânge în El. Și să punem întrebarea astăzi, cât de fundamentală mai este învierea? Apropo de discuții cu oameni, ele pot fi descurajatoare, dar dacă vă uitați la Petru, în ziua rusarilor, el a avut un singur mesaj. Cum spunea cineva, un singur vârf de lance în discuție. Hristos pe care voi l-ați omorât, a înviat. Și îl vine să judece vii și morți. Și dacă vă uitați la fiecare dintre, inclus și la apostolul Pavel, aici el spune, Hristos a înviat din morți. Asta este temelia credinței noastre. Și mai important lucru. Cu alte cuvinte, fii sincer și puneți întrebarea, cum spunea cineva, dacă El există, îl vrei în viața ta? Apropo de căutători, la începutul secolului XIX, un grup de avocați din Anglia s-au întâlnit pentru a discuta despre relatările biblice cu privire la învierea lui Iisus Hristos. Deci ăștia erau avocați în domeniu, da? Ei au dorit să vadă dacă există suficientă informație pentru susținerea cazului în tribunalul englez. Fiți atât până la urmă aceștia. Apropo de încercări sincere. Când au terminat cercetarea și au publicat rezultatele investigației, concluzia lor a fost așa. Când învierea lui Iisus Hristos este unul din cele mai solide evenimente istorice. Și ăsta era un brazlă, să spunem așa. În carticica sa, numărătoarea inversă, Hardy spunea așa. Iată niște întrebări care ne provoacă la o cercetare adâncă cu privire la înviere. Apropo, cât de serios suntem noi? Există două cerințe esențiale. A înșelat cineva moartea și a dovedit-o? Doi, este valabilă și pentru mine? Pentru unii dintre noi putem să spunem deja, să răspundem la aceste întrebări. Da. Iată niște date. Mormântul lui Confucius este ocupat, mormântul lui Buddha ocupat, mormântul lui Mohamed ocupat, mormântul lui Iisus gol. Și am putea să continuăm, ca să nu mă înțelegeți că sunt, am niște probleme. N-am nicio problemă. Sunt doar câteva exemple de oameni importanți în istorie. Învierea lui Hristos schimbă vieți. Și dacă a schimbat viața noastră, mărturia noastră se schimbă. Mesajul nostru trebuie să schimbe. Dar numai puțin important, mărturia lui Hristos prin înviere, cum spune Pavel aici în versetul 15 pe Evanghelie, spune că ne afectează modul în care mărturisim. Nu mărturisim lucruri false. Pentru că la urma urmei spunea cineva, poate să spună lumea tot ce vrea, dacă știu că este adevărat pentru mine, atât contează. Mărturia noastră are bază o relație cu cineva care a murit și a înviat pentru noi. Și asta a fost mărturia primilor creștini. Apropo de mărturia primilor creștini, dacă vă uitați la Ioan, unul din fiii tunetului, așa de frumos spune el, dacă vreți să deschideți cu mine la 1 Ioan, capitolul 1, spune așa, e vorba de 1 Ioan, ceea ce era la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții. Căci viața a fost arătată și noi am văzut-o și ce facem? Depunem mărturie și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, spune el, în caz că ați uitat ce am zis deja, spune așa, deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia voastră să fie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și vă spune aceste lucruri, spune ca bucuria să fie deplină. Apropo, asta e bucuria de Paști, cum spunem noi, din înviere. De ce? Pentru că este o bucurie auzită, simțită, văzută, experimentată personal. Și asta trebuie să o ducem mai departe. Vă dau un exemplu apropo de ce poate să facă învierea când o luăm serios, numai la Paști. Citeam despre, tot în secolul XIX, de fapt sfârșitul secolului XIX și începutul XX, a existat în Scoția un pastor în Edinburgh care păstrau biserică locală. acolo, și în timp ce un agent comercial pe nume Rigby venea regulat la Edinburgh, numai ca să-l audă predicând pe White, acest pastor, spune că de-a lungul anilor, de mai multe ori, Rigby și-a inventat prieteni, oameni de afaceri, să vină cu el la serviciile bisericii lui. Într-o duminică dimineață, el a invitat pe un om care călătorea cu el să vină la biserică și, fără tragere de inimă, omul a spus că vine. Când a auzit mesajul lui White, pastorul, spune, el a fost așa de impresionat când s-a întors cu Rigby și la serviciul de seară. În timpul mesajului, omul respectiv și-a pus credința în Iisus Hristos. În dimineața următoare, Rigby, trecând prin apropierea locuinței pastorului, a simțit că trebuie să se oprească pe și să povestească cum a fost afectată viața omului care recent venise cu el. Când White a aflat că cel care stătea în față se numea Rigby, el a exclamat, tu ești omul pe care îmi domneam să-l întâlnesc de așa de multă de vreme. Și a mers în casă și a adus toate scrisurile pe care le primise de la Rigby, în care îi povestise despre multe vieți schimbate de-a lungul anilor. Vieți impresionate de mărturia cui? Un singur om. Apropo de ce contează că Hristos a înviat pentru noi credincioșii? Pavel spune că învierea contează pentru credința noastră și iertarea noastră. Spune că dacă n-a înviat, în versetul 17-18 spune că zadarnică credința noastră. Deci nu e de glumă. Îmi place ce spunea în secolul 3 Ciprian, prezbiterul din Cartagina. Scria către prietenul său și ce e interesant în ce spune acest om, că parcă văd șirile de astăzi. Spune așa, lumea în care trăim este o lume rea, Donatus, extrem de rea. Dar am descoperit în ea niște oameni liniștiți și cum se cade, care au descoperit secretul vieții. I-au descoperit o bucurie și o înțelepciune de 1000 de ori mai bună decât oricare altă plăcere a vieții păcătoase. Ei sunt disprețuiți și persecutați, dar nu le pasă. Ei sunt stăpâni pe sufletele lor. Ei au învins lumea. Acești oameni, Donatus, spune el, sunt creștini. Iar eu sunt unul dintre ei. Știți cum spunea cineva? Probabil că singura evanghelie pe care o vor vedea unii oameni din lumea aceasta, literalmente, va fi viața noastră. Că nu s-a apuce să citească dintr-un motiv sau altul. Dar asta înseamnă învierea lui Hristos la modul practic. Și nu în ultimul rând, Pavel spune că Hristos înviat ne afectează viitorul. Și aici e locul unde spunea la început. Creștinismul începe acolo unde foarte multe credințe se opresc. De ce? Pentru că Hristos a înviat moartea. A învins moartea, a înviat dintre cei morți. Cineva spune așa, dacă Hristos nu ar fi înviat din morți, atunci orice speranță cu privire la viața de dincolo de moarte se evaporează. Atunci rămânem doar cu o pseudo-evanghelie care îți oferă ceva, oferă o anumită însemnătate vieții de aici de pe pământ. Asta înseamnă că vom încerca cât putem noi să urmăm exemplul lui Iisus, presupunând că ni-l alegem ca mentor, cel puțin, din mulțimea de învățători și înțelepți al lumii. Însă Pavel, spune acest om, vede acest lucru ca fiind patetic, de plâns, căci dacă n-a înviat Hristos, atunci totul legat de el pică. Atunci el nu mai este domn, el nu mai e nimic. Deci învierea lui Hristos este esențială. Așa spune Pavel în versetul 20. Dar Hristos ce-a făcut? Dar Hristos a înviat din morți. Și fiecare dintre noi avem șansa să spunem adevărat, a înviat din morți. Și astfel Evanghelia are putere. Apropo, de asta are Evanghelia putere. Vestea bună că ne putem împăca. Pentru că el nu numai a murit, dar și înviat. Și vă mai spun un exemplu, l-am mai spus și acum câțiva ani. Dar să vedeți cât de simplă este mărturia și cât de puternică poate fi. Spune că prin 1920 Nicolae Bucarin a fost trimis de la Moscova la Kiev pentru a vorbi la un mitic anti-Dumnezeu. Adică să-i încurajeze pe băieți. Da? Și timp de o oră el a abuzat și a bătut joc de credința creștină, cum a putut el mai bine? Făcând-o să pară cu siguranță o prostie. Ceva care nu există. Apoi s-a oferit ocazia de a se pune întrebări din mulțime. Un preot s-a ridicat și a cerut să vorbească. El s-a ridicat și s-a întors către mulțimea de oameni prezent acolo și a salutat cu salutul de Paști. Hristos a înviat. Și deodată toată mulțimea a răspuns, ce credeți? Ziceți voi tare. Adevărat a înviat. Cam așa de simplu. Pentru că vedeți, Hristos a murit și a înviat și pentru sceptici. Și puteți să mă deschideți o paranteză dacă mai știți voi și pe alții, dar eu zic că tu cam așa sunt toți, sceptici sau credincioși. Pentru că Dumnezeu poate să facă o diferență prin fiecare dintre noi care credem, așa cum a făcut pe ucenicii lui la început. Hristos a înviat! Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru ocazia pe care ne-o dai. Deopotrivă să vedem cât de solidă este credința noastră în Tine. Și îți mulțumim pentru exemple nenumărate în istoria aceasta de oameni care au făcut ceea ce poate mulți dintre noi nu putem să facem. Să căutăm, să săpăm și să vedem dovezile pe care ne-ai dat. Și mulțumim că așa este. Sunt dovezi nenumărate pentru noi dacă credem. Trebuie să ne ajut să fim în continuare căutători, neobosiți, îndrăgostiți de moartea și învierea Ta. Și trebuie să ne ajut să nu disprețuim mărturia pe care ai pus-o fiecare dintre noi. Pentru că Tu vrei să fii înviat prin fiecare dintre noi. Și îți mulțumim că Tu poți face așa. Și că într-o zi vom sta înaintea Ta și ne vom bucura de ceea ce Tu ai făcut prin viețile noastre. Slăvit să fii Tu, pentru că ai murit și ai înviat pentru fiecare dintre noi. Amin.